sevmiyorsun diye bana yar mı kalmadı? Sen sevmiyorsun diye bana yar mı kalmadı? Gönlümdeki bahçeye bahçıvan mı kalmadı? Gönlümdeki bahçeye bahçıvan mı kalmadı? Aşkımız burada biter, derdine yatamam mı? Aşkımız burada biter, derdine yatamam mı? Ne sandın sen kendini, sensiz yaşayamam mı? Ne sandın sen kendini, sensiz yaşayamam mı? Sen olmasan sevgili bir daha bulamam mı? Sen olmasan sevgili bir daha bulamam mı? Seninle ben mesut. Aşkımız burada biter, derdine yatamam mı? Aşkımız burada biter, derdine yatamam mı? Aşkımız burada biter, derdine yatamam mı?